czegoś, epoki, pewnie epoki. Aha. Ha. Taki mały koniec świata, tak? To masz na myśli? Tak, taki mały koniec świata. Jeśli chodzi, jeśli Państwo bardziej się interesują, ten nasz papież został zacytowany z takiej pięknej encykliki poświęconej temu, czym co powinni robić artyści. I papież ładnie napisał, że artyści powinni tworzyć rzeczy piękne, dotykać, pokazywać dobro, uruchamiać wszystko to, co najlepsze w duszy człowieka. I paradoksalnie nie było tam żadnej kpiny, ironii ze strony hiszpańskiej artystki, ale te słowa, przez to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, ale też przez to, w jaki sposób Angelika Lidl ukazała nam trochę w sposób taki boszowy, średniowieczny obraz naszego świata, zabrzmiał naiwnie i tak nawet łezka się zakręciła, że ten typ opisu świata kompletnie już do naszego świata, do naszego sposobu uprawiania sztuki, ale też i do naszego oglądania sztuki, do tego obrazu, który sztuka daje, już kompletnie nie pasuje. No tak, naiwność skazana jest na zagładę, to już wiemy. Absolutnie nie można pozwolić sobie na to, żeby ujawnić ewentualnie swoją słabość zwaną naiwnością. Tu zaczęłam wspominać, że państwu, którzy nas słuchają, pan Paweł był pierwszy, pan Zbyszek był drugi i powiedział, że tak, że pani redaktor wprowadziła tyle wątków, że się pogubił, ale żeby panią redaktor jeszcze dobić, to przypomniał o tym, że trwa również Wimbledon, prawda? I tam się też coś ważnego dzieje, Iga Świątek i... Ja to mówię zawsze, że Wimbledon to od poniedziałku w drugim tygodniu, kiedy są już czwarte rundy, bo to wcześniej to się nie ma co zabierać. Słuchaj, no tak, no, ale niektórzy się zabierają, bo lubią. Ale potem jeszcze do nas dołączyła pani Kasia, która bardzo lubi naszego rozmówcę. Pani Kasiu zdradziła, niech się Tomek cieszy, prawda? Bo ja go tutaj dziękuję troszkę strofowałam. Pani Kasia z Chicago, która słucha ewentualnie twoich ocen, recenzji, opowieści o teatrze, po tym jak przyjeżdża do Polski, przylatuje naturalnie, to stara się z tego korzystać. Bardzo pani dziękuję, pani Kasiu. Zawsze podnosi mnie pani na duchu. No, pana Zbyszka, ja z panem Zbyszkiem tak troszkę się droczę, no bo wypada z mężczyzną. No, a pan Paweł jest taki grzeczny i zgłasza, że jest. Dobrze, to teraz tak, ponieważ jest godzina, która... Są już trzy minuty po pierwszej. U nas, tak, widzisz, u nas jednak jest później. To zaproponujemy kolejny ilustrujący, prawda, naszą rozmowę, utwór. Co prawda będzie on, kolejnym wykonaniem tego samego utworu, czyli coverem pieśni, którą państwo usłyszeli kilkanaście minut temu. No, ale w takim dosyć niespodziewanym wykonaniu i też w nie najlepszej jakości technicznej, ale w tym szaleństwie jest metoda. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszcz wam przyniosę.